podsłuchane w warszawskich restauracjach rozmowy polityków. Utrzymuje on, że Giertych chciał odkupić od niego prawa autorskie do książki o Janie Kulczyku, by wstrzymać jej publikację. Sam Giertych zaprzecza i mówi, że był to blef. Język rozmowy, argumentacja była dostosowana do gangstera, który do mnie przyszedł do kancelarii, oferując sprzedaż tej książki. Ale ponieważ mecenas nie przebiera w słowach, jego wypowiedziami zajął się już rzecznik dyscyplinarny Warszawskiej Rady Adwokackiej. Łukasz Hojniak podkreśla, że sprawdza, czy adwokat nie przekroczył swoich uprawnień. Potrzebne jest weryfikowanie przebiegu wypadków i na pewno adwokatura temu się będzie przyglądała, ale działać będziemy spokojnie i racjonalnie. Czy wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec Giertycha rzecznik zdecyduje w ciągu 30 dni. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Poważne utrudnienia w ruchu pociągów pod kanałem La Manche. Rano jeden ze składów miał awarię, a to spowodowało lawinę opóźnień. Stanęły kolejne pociągi na trasach między Londynem, Paryżem i Brukselą. W trzech stolicach na peronach czekają tłumy podróżnych. Około 380 pasażerów pociągu z Londynu ewakuowano z jednego z dwóch głównych tuneli kolejowych do trzeciego tunelu serwisowego, którym odjechali następnie na francuską stronę. Pociągi Eurostar oraz wahadłowce przewożące pojazdy pod kanałem mogą teraz korzystać tylko z jednego tunelu. Na londyńskim dworcu St. Pancras z godziny na godzinę rośnie tłum pasażerów. Nawet ci, którzy dostali się już do pociągów, narażeni są na wielogodzinne oczekiwanie, jak prezenterka dzienników telewizyjnych BBC Sophie Rowath, która wyruszyła do Lille o 9 rano. Stoimy nadal przed wjazdem do tunelu. Przedtem siedzieliśmy w pociągu na St. Pancras przez prawie 2 godziny. W końcu ruszyliśmy, ale nie mam pojęcia, kiedy dojedziemy. Dyrekcja Eurostara zapewnia, że awaria zostanie usunięta jeszcze dzisiaj, a jutro ruch pociągów będzie się odbywał normalnie. Tunel pod kanałem La Manche świętował w zeszłym miesiącu swoje 20-lecie. W tym czasie doszło w nim do 4 pożarów. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Skąd się wzięła żarówka, z czego się ją robi, dlaczego świeci, tego wszystkiego można się dowiedzieć w Muzeum Techniki w Warszawie. Od dziś czynna jest tam wystawa Światło z bańki. Jak się okazuje, początki żarówki mogą sięgać czasów starożytnego Egiptu. Jak twierdzi autor wystawy Janusz Sujecki, na jednej z płaskorzeźb, znanej jako relief z Dendery, można zobaczyć coś, co przypomina właśnie ogromną żarówkę. Otóż zgodnie z wierzeniami egipskimi to są tak zwane stele wężowe trzymane przez jednego z bogów. Pojawiły się hipotezy, że ten relief przedstawia po prostu źródła światła. To, co było używane za węża, wygląda jak kabel. I na podstawie reliefu z Dendery zbudowano lampy. Podłączono ją do energii elektrycznej i ta lampa rzeczywiście świeci. Pierwsze przemysłowe żarówki powstały pod koniec XIX wieku. Stara, tradycyjna żarówka, myślę, że ona jednak nie zostanie wyparta. Chociażby z tego względu, że ona daje bardzo dobre światło. Ona daje takie ciepłe światło, które jest imitacją światła słonecznego. To jest takie żółte, ciepłe światło, które bardzo dobrze działa na psychikę. Wystawa będzie czynna do końca wakacji, a więcej na ten temat w naszej popołudniowej audycji. To był Serwis Trójki. W nocy deszczowo i burzowo i bardzo ciepło, od 16 do 20 stopni, a jutro znów wszystkiego po trochu, sporo słońca, ale będą też przelotne opady i burze, bez deszczu tylko na krańcach wschodnich. 28 stopni pokażą termometry na Podlasiu, 31 w centrum i 33 stopnie na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład 40-calowy telewizor LED Full HD Sony z odświeżaniem XR 100 Hz za 1649 zł. Mediamarkt.pl. Upały to nie są żarty. Osłabienie, złe samopoczucie, ciągłe pragnienie. Sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Dzięki zawartym składnikom Litorsal Zdrowit w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal to dietetyczny środek spożywczy dostępny w aptekach. Litorsal. Elektrolity na ratunek w upały. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Zacznę od apelu do tych wszystkich uczniów, którzy rozpoczęli kolarskie wakacje, a jeszcze nie przystąpili do naszej 44. akcji konkursowej. To naprawdę żadne ryzyko, a zyskać możecie wiele. I tak pedałujecie po Polsce jak zawsze w czasie ferii. My was tylko prosimy o to, aby te wycieczki dokumentować, aby wrażenia z trasy nie zachowywać tylko dla siebie. Podzielcie się z nami radością z udanej wyprawy. Być może wasze sprawozdanie spodoba się jury, a wtedy już tylko krok do zostania laureatem i zdobycia wspaniałej nagrody. Na 29-calowych rowerach górskich pojedziemy najpierw w okolice Szklarskiej Poręby, a później samolotowy skok i rajd po Ibizie. Dziś o kolejnym etapie hiszpańskiej wyprawy. Obok mnie Marta Smolak z Itaki. Witam w Trójce. Witam Państwa, dzień dobry. Kolejny etap naszej wyprawy to typowo rolnicze krajobrazy Ibizy i maleńkie wioski położone w malowniczej dolinie, rolniczej dolinie. Miejscowości, jakie zobaczymy, to będzie miejscowość Santa Ines, Esbrol, San Mateo. Trasa tego przejazdu zajmuje około 20 km, ale trasa jest przepiękna. Nie znajdziemy tam zabytków, nie znajdziemy tam klubów, pubów, barów. Wręcz przeciwnie, znajdziemy bezdroża, winnice. Głusza, tak. Głusza, ale przepiękna głusza. Wierzcie mi Państwo, że trasa jest przepiękna. I te dwie miejscowości to takie prawdziwe perełki na Ibizie. Zarówno Santa Ines, jak i San Mateo to miejscowości, w których mamy niewiele domków, ale tradycyjnych domów z Ibizy, pobielanych. Główny punkt obydwu miejscowości to kościół. I do tego pola, bezkresne pola, drzewa migdałowców i winnice. Miejscowość San Mateo tak naprawdę jest chyba najbardziej ochronioną miejscowością przed turystyką. Nie ma tam nawet hoteli. Jeżeli ktoś chce się zatrzymać, to pozostają nam tylko gospodarstwa agroturystyczne albo prywatne domy. A do tego ta miejscowość słynie ze święta wina. Święto wina, które odbywa się tutaj co roku, 21 września, jest obchodzone bardzo hucznie, albowiem z tego regionu pochodzą najlepsze na Ibizie wina. I też San Mateo jest miejscowością dla mieszkańców Ibizy, w której odbywają się święta religijne, procesje religijne, parady, festiwale, ale takie stworzone na potrzeby lokalnych mieszkańców, a nie turystów. Ciekawy fragment hiszpańskiej wyprawy. Po drogach i bezdrożach? Dokładnie tak. O dalszej trasie opowiemy za tydzień i przypominam adres, pod którym przyjmujemy sprawozdania. Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa z dopiskiem 2 kółka. Pracę przyjmujemy do 2 sierpnia, ale radzę nie czekać do ostatniej chwili. No, a teraz 10 minut po 15. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Tak. Ta druga godzina poniedziałkowych spotkań w wakacje to godzina zatytułowana Męskie Granie. A w tym tygodniu to już bardzo gorący czas, proszę Państwa, dlatego że no dziś poniedziałek, a w piątek zjeżdżamy do Krakowa, by najpierw poprowadzić ofensywę wieczorem stamtąd z ogrodów Muzeum Archeologicznego w sobotę. Opowiadać Państwu o pierwszym tegorocznym koncercie. Zanim ci artyści z tego podstawowego składu line-upu Męskiego Grania 2014, to jeszcze z wielką przyjemnością i z bijącym sercem wracam do konkursu Nowe Męskie Granie, bo on w tym roku był fenomenalny. Lost my home to take. The streets are so empty. chętnie bym zaprosił całą dziesiątkę finałową albo w ogóle dwudziestkę, która brała udział w tym konkursie, w konkursie nowego męskiego grania na trasę. To już mówiłem wielokrotnie, ale ważne, proszę Państwa, że mogliśmy dzięki tym 4 tygodniom, 5 tygodniom właściwie przedstawić mnóstwo nowej, interesującej polskiej muzyki. Między innymi zespół The Saturday Tea. Oni przed chwilą z płyty Shinding utwór 4 AM. To teraz uwaga, stajemy do konkursu. Na koncerty męskie granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Tak jak w ubiegłym tygodniu. Zaproszenia, wejściówki, karnety na Kraków na ten pierwszy koncert, który odbędzie się 12 lipca w ogrodach Muzeum Archeologicznego. No i oczywiście jakieś pytanie twórcze, zadanie twórcze dla Państwa. Przypomnę tylko numer, pod który trzeba wysyłać odpowiedzi. 73533, SMS-em najlepiej, 73533, 4 podwójne karnety do Krakowa na męskie granie na najbliższą sobotę czekają. Koszt jednego SMS-a 3,69 zł brutto. No a regulamin konkursu na naszej stronie www.polskieradio.pl/trójka. Kraków jeszcze nigdy tak jak dziś nie miał w sobie takiej siły i... Proszę dokończyć zdanie. Proszę twórczo dokończyć zdanie w tym konkursie dzisiejszym. Muzyka w Krakowie gra jak? I teraz już Państwo. Muzyka w Krakowie gra jak? Czekamy. Na koncerty męskie granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. A my dalej jesteśmy przy The Saturday Tea. Tak kończy się ich płyta Shining, If My Dreams Come True. Saturday Tea, płyta Shining, If My Dreams Come True. 17 minut po godzinie 15. Jeśli chodzi o artystów młodych z konkursu Nowe Męskie Granie, to wiemy już, w jakich miastach zagrają podczas tegorocznej trasy, bo to trzeba było od soboty, od momentu ogłoszenia wyników na antenie w audycji Myśliwiecka 357, po prostu ustalić. Zatem zawiadamiam, że w Żywcu 29 sierpnia zagra zespół The Shipyard, we Wrocławiu 23 sierpnia zagra Ryba and the Witches, w Warszawie 2 sierpnia pojawi się Patrick the Pen, w Chorzowie 26 lipca zagra grupa The Freuders, w Poznaniu 19 lipca AKX, a w Krakowie w najbliższą sobotę, mówiłem, że jeszcze wspomnimy o nim po 15, Organek. Ta nasza młodość z kości i krwi, ta nasza młodość, co z czasu kpi, co nie ustoi w miejscu zbyt długo, a ona, co pierwszą jest, a potem drugą. nasza młodość. Z kości krwi. Ta nasza młodość. Co z czasu krwi. Co nie ustoi w miejscu. Zbyt długo. Ona co pierwszą jest. A potem drugą. Nazywam się Organek, mam sercu ranę. Bardzo się dobrze. Robert Markiewicz, Wendy, Adam Staszewski, bas, Tomek Lewandowski, klawisze. Dziękujemy bardzo serdecznie. Bardzo się dobrze. Zawsze mam wrażenie, chociaż oglądam te koncerty od niedawna i słucham tej muzyki, jego muzyki od niedawna, z płyty Głupi, że ten zespół gra tak, jakby mniej więcej pół świata miało się skończyć za tydzień. Ta nasza młodość, tak było w Sopocie podczas koncertu Nowe Męskie Granie, ostatni utwór, czyli Ta nasza młodość, utwór Piwnicy pod Baranami. Krakowskiej Piwnicy pod Baranami. To ładna klamra i ładnie się wszystko ze sobą skleja, spaja, wiąże. Tomasz Organek w Krakowie na Męskim Graniu i dzień wcześniej przed koncertem, czyli w Ofensywie, w ogrodach Muzeum Archeologicznego, on będzie naszym gościem i państwa również, obiecał, bo tak się z nim już umówiliśmy, zdążyliśmy to zrobić, że zespół przyjdzie z instrumentami akustycznymi i postarają się coś przygotować ekstra na to nasze spotkanie, jak to często mówimy, spotkanie w wozie. Najbliższy piątek po 22 ofensywa, a później już koncert. No zestaw w Krakowie jest chyba najbardziej niezwykły z dotychczasowych koncertów, takich pojedynczych koncertów, pojedynczych spotkań, jeśli chodzi o miasta poszczególne. Przez 5 lat różnie to się układało i różne były składy, ale szeroko jest naprawdę. W tym roku jest wyjątkowo szeroko. Artur Rojek, Behemoth, Monika Brodka, Jamal, Organek, Skubas, trio Trzaska, Budzyński, Jacaszek. Tomasz Budzyński jeszcze wystąpi dodatkowo i wyjątkowy koncert zespołu Męskie Granie Orkiestra Kraków. Najbliższa sobota, wydaje mi się, że po 16, około 17 całość powinna się zaczynać, skończy się późnym wieczorem i my tam będziemy i będziemy bardzo dokładnie to śledzić. Przypomnę o konkursie, bo on trwa. 73533, 73533, koszt SMS-a 3,69 zł brutto. Regulamin na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Proszę dokończyć SMS-owo zdanie. Muzyka w Krakowie gra jak? Piotrek, są jakieś fajne odpowiedzi? Są, tak, są. Piotrek, kciuk w górze, okej. Okay. Czyli są. No to będziemy mieli twardy orzech, a właściwie orzechy do zgryzienia przed 16 jeszcze, bo 4 podwójne wejściówki, karnety na ten najbliższy koncert do wygrania. Proszę próbować. Proszę państwa, jeszcze wrócę, no bo to był tak pojemny temat i tyle rzeczy się stało w związku z konkursem Nowe Męskie Granie i tyle państwu już opowiadaliśmy o nowej polskiej muzyce i tych wykonawcach, że jeszcze to wszystko wymagało jakiegoś podsumowania i ten konkurs, ten przegląd właściwie skończył się ich fantastyczną inicjatywą, ponieważ tak jak mówiłem już wielokrotnie, oni się skrzyknęli na coś ekstra i to coś ekstra zostało wykonane przez muzyka każdego zespołu, przez zespół po jednym orkiestra w Sopocie. Utwór zatytułowany Spontaniczny, to już słyszeliśmy. Natomiast tak naprawdę mówiłem o tym, że powstało w związku z tą akcją i z tym pomysłem kilka piosenek. Zespół Ryba and the Witches napisał kawałek zatytułowany Love is Coming. Już ktoś to zdążył przekręcić, lody z kremem. No ale by zagrało nieźle w sobotę przez radio. I jeszcze dodatkowo z zespołu The Shipyard Michał Goran Miegoń napisał dwa utwory, które udostępnił do rozprzestrzeniania chociażby w rzeczywistości radiowej przez eter. Z wielką przyjemnością Fast Call i Mail 01. To teraz taka spontaniczna inicjatywa i posłuchajmy, czym się skończyła. Michał Goran-Miegoń, czyli zespół The Shipyard, czyli zespół Kiev Office i 18 innych zespołów. Człowiek, który właściwie z instrumentami muzycznymi się nie rozstaje nigdy, prawdopodobnie śpi ze swoją gitarą non-stop, a właściwie każdej nocy. I to są dwie propozycje od niego. W tym tygodniu, kiedy ogłosiłem 10 wykonawców koncertu w Sopocie do tego koncertu właśnie, postanowili coś takiego spontanicznego zrobić. No i cztery utwory powstały, w tym jeden o tytule spontaniczny, z nazwą zespołu specjalną, po jednym orkiestra, czyli z każdego zespołu po jednym muzyku na scenie, chociaż można tę nazwę też interpretować dowolnie chyba. No a poza tym od Gorana, bo taki ma pseudonim Michał, takie dwa utwory, które przed chwilą w radiu. First Call i Mail 01. Proszę Państwa, za 24 minuty 16 przeglądam sobie skład w różnych miastach tegorocznego męskiego grania. Szeroko, naprawdę szeroko. W Krakowie, to przed chwilą mówiłem, zestaw wspaniały: Artur Rojek, Behemoth, Brodka, Jamal, Organek, Skubas, trio Trzaska, Budzyński, Jacaszek i męskie granie orkiestra. A na przykład w Chorzowie, to mnie też bardzo cieszy, wystąpi po raz kolejny zresztą na męskim graniu zespół Deserter. Przed tonacją trójki, przed rozpoczęciem audycji udało mi się krótko porozmawiać z Krzysztofem Grabowskim, który powiedział: wyszedłem akurat na chwilkę na powietrze, ale jesteśmy właśnie w studiu, nagrywamy płytę, bo kompozycje są już gotowe, nagrywamy album. Premiera nowej płyty Desertera na początku października i to jest taki wyjątek, który kiedyś miał swoją premierę w Ofensywie swego czasu, kiedy miałem przyjemność gościć tutaj cały zespół. Utwór Kłam z płyty Prawo do bycia idiotą w takiej specjalnej, nietypowej jak na ten zespół wersji. Oh, cool. Deserter i Dęciaki. No i proszę, co wyszło? Kłam, wersja specjalna tego utworu. Nowa płyta, tak jak mówiłem, za pośrednictwem Krzysztofa, się nagrywa od dziś. No i co? I w październiku, na początku tego miesiąca, będzie premiera tego albumu. Zresztą zasadzamy się, powiem szczerze, na zespół Deserter i na pewno podczas trasy, tegorocznej trasy męskiego grania, ten zespół uda nam się złapać. Tak mi się wydaje. No to oni teraz już bardzo klasycznie. Spytaj milicjanta. Deserter. Czekamy. Przypomnę, ich koncert na męskim graniu 2014 w Chorzowie 26 lipca. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o wejściówki, karnety do Krakowa na najbliższą sobotę, już wejściówek nie ma. Koncert się wyprzedał na pniu. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy te bilety nabyli, bo to jest... Tak jak swego czasu kiedyś na antenie Trójki w jednym z wywiadów przeprowadzanych przez Piotra Kaczkowskiego padło takie piękne zdanie. Zakup biletu na koncert to rodzaj kontraktu. Więc takich kontraktów zawiązali Państwo już mnóstwo z artystami, którzy w Krakowie podczas pierwszego koncertu tegorocznego męskiego grania wystąpią. No i informacja jest następująca. Jeśli chodzi o bilety do Poznania, zaczyna ich bardzo poważnie brakować. Proszę się zaopatrywać zawczasu. I już zaczyna brakować biletów na Chorzów, czyli na trzeci przystanek 26 lipca. Stara Gazownia w Poznaniu to to miejsce, które odwiedzamy regularnie od kilku lat na męskim graniu, i Sztygarka. Przepiękny obiekt, przepiękne miejsce, również w hołdzie wszystkim mieszkańcom Śląska i wszystkim górnikom. Myślę, że to jest absolutnie ze sobą nierozerwalne. Pamiętamy również i o nich podczas tych wizyt tam na Śląsku. W tym roku również na Sztygarce, w kompleksie Sztygarka, koncert męskiego grania. Proszę pamiętać o wejściówkach. A to są dwa fragmenty z płyty Męskie Granie 2013 z poprzedniego roku. Również fantastyczna trasa koncertowa. Of single-bedded nights, hours spent on conversation with my ceiling, with all-knowing books, with my dirty tights. I don't feel I have to imagine you as a princess. I saw two little lights start shining in my room. Flash comes out of shadows, flowers start to bloom. Something's running, something's scuffling. An expensive vest, unexpected guest with wooden clock on chest. Just like a little bit of, like a little bit of hope. Just like a little bit of, like a little bit of hope. Just like a little bit of, like a little bit of hope. Just like a little bit of, like a little bit of hope. You are rather

Yeah, you're so ugly, then magic animals tend to be a thrill. And being surrounded with rainbows, but songs, I think, who are you trying to trick? You're the most disgusting thing I've ever seen. Get seduced by your song and die in pain. You'll dip me in chocolate and eat with champagne. Oh, no, no, no, not to me, not today. I'll have to kill you if you won't go away. But it would sing monotonously like an old toddy-goddy. Hello, little Maya, come to me. Give me your private magic bee. Come to me and toy my hand. I can take you to the places far from human land. So I didn't have any choice. Shot straight into his heart, and each falls on a ground. I saw you a long, long time ago, when you were less than half of a bee. Desired to be a private bee, and you to be my queen. Ain't all I've done more than a lot to grow big enough to carry you one day, just to be able to carry you and show you. Call on you in your dreams, you will know that not everything is as it seems. Tak zaczęło się Męskie Granie 2013. To fragment 2 koncertu z Krakowa z ubiegłego roku. Majolander Ensemble, Alice i B. No to teraz... Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Tak, dzisiaj zadanie kreatywne. Dokończ zdanie. Muzyka w Krakowie gra jak? Mam już odpowiedzi. Piotrek Kordaszewski je wybrał. No ciekawie jest, też szeroko. Muzyka w Krakowie gra jak Polska na mundialu w 1974 roku, napisała Agata Sieradza. Podwójny karnet od nas. Przysalamy w takim razie, Agato, gratulujemy. Muzyka w Krakowie gra jak Tom Hanks rolę Foresta Gumpa. Dobrze się ubawisz i szybko jej nie zapomnisz. Grzesiek z Krakowa. Trzecia propozycja to jest mój faworyt absolutny. Dla Grześka z Krakowa oczywiście też wejściówka. Ale teraz, proszę uważać. Muzyka w Krakowie gra jak moja mama w Skrable. Kreatywnie i bez zbędnych ograniczeń. Zuza z Warszawy, gratulujemy. I ostatnia propozycja też niezła. Muzyka w Krakowie gra jak perystaltyka w brzuchu smoka wawelskiego. Wojciech z miejscowości Kozy. Gratulujemy serdecznie. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. No to jeszcze tylko życzenia. Mój tata 7 lipca ma urodziny. Jest waszym wielkim fanem i chciałybyśmy go bardzo serdecznie pozdrowić i złożyć mu najlepsze życzenia. Zuzia i Zuzia. I jeszcze pani Magda napisała, 2 lata temu braliśmy ślub. Też było tak upalnie. Pani Magda, pan Darek i jeszcze się Tosia pojawiła do tego wszystkiego. Najlepszego dla państwa.

To był krótki briefing i pomimo dużych oczekiwań szczegółów wciąż niewiele w tak zwanej aferze podsłuchowej. Na spotkaniu z dziennikarzami rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Renata Mazur poinformowała jedynie, że liczba poszkodowanych powiększa się i coraz więcej osób ma status pokrzywdzonych w tej sprawie. Na tą chwilę od ubiegłego tygodnia doszło nam 12 dodatkowych wniosków. Mamy obecnie 18 osób, którym jest przyznany status pokrzywdzonego. I oczywiście tutaj apel do wszystkich innych osób, które wiedzą, że mogły być podsłuchane. Jeżeli mają takie życzenie, zapraszamy do prokuratury. Mogą taki wniosek o ściganie złożyć. Odnaleziono także nowe nośniki zawierające nagrania. Jak mówi rzeczniczka prokuratury, zostały one celowo uszkodzone, by nie można było z nich odczytać danych. Teraz pracują nad nimi odpowiednie służby. One w tej chwili są w badaniu. Będziemy sprawdzać, czy nośniki rzeczywiście odnoszą się do naszej sprawy, a jeżeli tak, to czy uda się pomimo zniszczeń odtworzyć treści na nich zawarte. Pytana przez dziennikarzy o okoliczności odnalezienia nośników, Renata Mazur powiedziała, że nie może tego ujawnić ze względu na tajemnicę śledztwa. Poinformowała też, że materiał dowodowy liczy już 9 tomów akt. Do tej pory w aferze podsłuchowej ujawnionej przez Wprost zarzuty postawiono 4 osobom. To 2 biznesmeni i 2 kelnerzy, którzy nielegalnie nagrywali rozmowy polityków. Kościół katolicki przeprasza za przestępstwo pedofilii, jakiego dopuścili się księża i biskupi oraz za zaniedbania ze strony hierarchów kościelnych, którzy lekceważyli doniesienia o tej zbrodni. Mówił o tym papież Franciszek podczas mszy w Watykanie. Wzięła w niej udział na jego zaproszenie grupa ofiar księży pedofilów. Watykan chce też powołać specjalne biuro do walki z pedofilią w kościele. Ci, którzy zaczęli płakać z tego powodu, byli na początku nieliczni, stwierdził papież. Udało im się jednak otworzyć innym oczy na tę zbrodnię. To, że niektórzy kapłani i biskupi pogwałcili niewinność nieletnich, to coś więcej niż czyn godny potępienia. To jakby świętokradczy kult, ponieważ mieli tych chłopców